reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Korona świętego Edwarda została założona na głowę Karola III. Bezpieczeństwo polskiej granic jest zagwarantowane, mówił o tym szef rządu, odwiedzając Olecko, blisko granicy z obwodem kaliningradzkim. Prokremlowski pisarz, ranny w wybuchu samochodu, do zamachu przyznała się Ludowa Armia Republikańska. Król Karol otrzymał koronę świętego Edwarda. To zwieńczenie prezentacji insygniów. To pierwszy i ostatni raz, gdy Karol będzie je nosić. Po koronacji zabrzmiało krzyk God Save the King oraz fanfary. Ceremonii przygląda się nasz korespondent Adam Dąbrowski. Zrobiona jest ze szczerego złota, waży ponad 2 kg. To 17-wieczna kopia, bo oryginalną koronę zniszczono, gdy na krótki czas królestwo stało się republiką. Miała złotą obręcz, krzyże, lilie i łuki, a także glob i krzyż na górze. Nie wiemy na pewno, jak wyglądała oryginalna korona, ale mnóstwo wysiłku włożono, by odtworzyć podstawowe elementy. Tłumaczy Polskim Radiu historyk Charles Faris ze skarbca w Tower, gdzie korona zwykle się znajduje. Niemal od razu król wymienia ją na lżejszą Imperial State Crown. Lżejszą, ale pełną fascynujących historii zamkniętych w starożytnych kamieniach. Przykładem jest tak zwany rubin czarnego księcia, syna Edwarda III. Miał mu go wręczyć hiszpański król Don Pedro jako podziękowanie za pomoc wojskową. Podobno potem kamień znalazł się w hełmie Henryka V podczas słynnej bitwy pod Agincourt. Tę koronę Karol będzie nosił jeszcze wiele razy. Koronę świętego Edwarda nie założy już nigdy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A na ulicach Londynu, mimo padającego deszczu, widać mnóstwo ludzi, mówiła w programie trzecim projektantka mody mieszkająca w Wielkiej Brytanii Katarzyna Łęcka. To są tłumy ludzi, tak naprawdę, które już wcześniej przybyły, bo niektórzy tutaj już są od 2-3 dni, a to są głównie osoby przyjezdne z Kanady i Stanów Zjednoczonych i Australii. Ich jest chyba najwięcej, powiem szczerze. Widziałam wczoraj bardzo dużo osób udzielało wywiadów i chyba tutaj tak naprawdę to Australia króluje. Poparcie dla monarchii wśród Brytyjczyków wciąż jest duże, mówił z kolei w Trójce Michael Dębiński z Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej. Patrząc na sondaże, widać, że już monarchia nie jest taka popularna, jak była na przykład 30 lat temu. Natomiast liczba, czy procent Brytyjczyków, którzy chcieliby zmienić monarchię na republikę, jest tylko 15%. To wzrosło do 4% 30 lat temu. Natomiast nadal jest spore poparcie dla monarchii. Koronacja ma charakter głównie symboliczny. Karol III królem został 8 września zeszłego roku w momencie śmierci jego matki Elżbiety II. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że bezpieczeństwo polskich granic jest zagwarantowane. Podczas wizyty w Olecku, blisko granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim, szef rządu zauważał, że rząd podjął decyzję o wzmocnieniu obecności armii w tym rejonie. W Węgorzewie, tutaj odbudowa jednostki również w Olecku i rozbudowa jednostki w Gołdapie. To są decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby bezpieczeństwo tych terenów było zapewnione. Tutaj będzie trafiał najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, bezpieczeństwo tych terenów będzie zagwarantowane, mieszkańcy mogą się czuć spokojnie i wobec potencjalnych zagrożeń zewnętrznych. To jest zobowiązanie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bezpieczeństwo przede wszystkim i wiarygodność. W najbliższych tygodniach rozpocznie się szkolenie polskich pilotów na śmigłowcach w Apache. Pierwszych 8 maszyn trafi do Polski na początku przyszłego roku. Apache będą współpracowały z czołgami Abrams, które wejdą w skład wyposażenia polskiego wojska. W Niżnym Nowogrodzie eksplodował samochód, którym jechał prokremlowski pisarz Zachar Prilepin, założyciel nacjonalistycznych bojówek i wiceprzewodniczący Parlamentarnej Partii Sprawiedliwa Rosja, został ranny. Według różnych źródeł w wyniku wybuchu zginął jego kierowca. Do zamachu przyznała się Ludowa Armia Republikańska. To ta sama organizacja, która wzięła odpowiedzialność za wcześniejsze zamachy na córkę prokremlowskiego ideologa Aleksandra Dugina. Do zamachu na Zachara Prilepina doszło na drodze w pobliżu Niżnego Nowogrodu. Niezależni dziennikarze poinformowali, że prokremlowski pisarz wracał z Donbasu do Moskwy. Po drodze w obwodzie niżno-nowogrodzkim zatrzymał się przy jednej z restauracji. Agencja RBK podała, że najprawdopodobniej tam podłożono ładunek wybuchowy. Gdy samochód ruszył, doszło do eksplozji. Serwis internetowy MASZ napisał, że stan zdrowia Zachara Prilepina jest ciężki. Pisarz popierał agresywną politykę kremlowskiego reżimu. Po 2014 roku założył tworzył i finansował oddział ochotników, którzy walczyli w Donbasie przeciwko ukraińskiej armii. Patronował też nacjonalistycznym bojówkom, które organizowały napady na działaczy Stowarzyszenia Memoriał i Centrum Sacharowa, badaczy historii stalinowskich mordów, w tym zbrodni katyńskiej, nazywał zdrajcami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sukces trenera Macieja Skorży. Prowadzeni przez niego piłkarze japońskiej drużyny Urawa Red Diamonds wygrali Azjatycką Ligę Mistrzów. Pokonali w 2 meczu saudyjski Al Hilal. Trener Skorża ma na koncie też 4 tytuły mistrza Polski z Wisłą Kraków i Lechem Poznań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno i deszczowo, przede wszystkim na zachodzie, na południu Polski, wieczorem możliwe natomiast burze. Na termometrach od 7 stopni na ziemi lubuskiej, przez 13 w centrum, do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, w Media Expert do poniedziałku turbo rabaty. Marian, ale patrz, jakie ceny. A jak, turbo rabaty w Media Expert, Barbara. 4 dni turbo rabatów w sklepach i na mediaexpert.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Brak planów na weekend? Może Jasionka, Centrum Nauki Łukasiewicz, Opinogóra, Muzeum Romantyzmu? Ale ja mieszkam na Śląsku. To Koniaków, Centrum Koronki. Setki atrakcji w całej Polsce. Darmowe wejścia, zniżki, specjalne trasy zwiedzania. Sprawdź, co dzieje się w Twojej okolicy na www.dniotwarte.eu. Dni Otwarte Funduszy Europejskich. 12-14 maja. Czekamy na Ciebie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowid Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Naprawdę niskie ceny. Teraz w Bricomarché wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch tylko 389, a farba lateksowa Becker's Designer 79,99. Masz to w Brico. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Świat do trzeciej. Ostatnia godzina naszej audycji Świat do trzeciej, wydłużony dzisiaj wyjątkowo ze względu na koronację króla Karola III. Już widzimy, że zaczyna się pochód. Ulice trochę mokre, parasole rozwinięte nad głowami ludzi, żołnierze dzielnie idą w mundurach, nic nikomu nie przeszkadza. Zawsze się zastanawiałem, czy takie te czapy wielkie, czarne, brytyjskie, tak zwane bearskins, mokną, nasiąkają wodą. Prawdopodobnie tak. Może jest wtedy niewygodnie. Ale komu by to przeszkadzało, skoro jest nowy król i właśnie jedzie karocą? Ta karoca wygląda trochę jak z bajki o Kopciuszku, jakby była z dyni, ale jest ze złota. I z wielu różnych historycznych elementów. Trochę pozostaniemy w temacie sukcesji z naszym kolejnym gościem, mimo że rozmowa nie będzie dotyczyć kompletnie króla Karola III, tylko reinkarnacji Buddy, buddyzm tybetański, czyli lamaizm. Jesteśmy w Mongolii, niedawno był tam prezydent Rzeczpospolitej z oficjalną wizytą, a my będziemy tam teraz z profesor Agatą Barają-Starzyńską z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Zakładu Turkologii Ludów Azji Środkowej, mongolistką i tybetologiem. Była pani również tłumaczem. Dzień dobry. Dzień dobry, pani profesor. Była pani również tłumaczem podczas wizyty prezydenta w Mongolii. Dziękujemy, tak, że jest pani z nami. Sukcesja na tronie brytyjskim, widzimy ją na ekranach, tak jak i cały świat ogląda. Sukcesja także wśród przywódców religijnych, jeżeli mamy do czynienia właśnie z buddyzmem tybetańskim, ale i także z buddyzmem nietybetańskim. W tamtym szerzej znanym to Dalaj Lama, w tym mniej znanym mongolskim, tybetańskim Dzetsun Dampa. Ale funkcja jest ta sama, reinkarnacja również. Dlaczego teraz może być to problem dla nowoczesnej Mongolii, dla XXI wieku, jeszcze dla relacji z Chinami. Dobrze, to może powiedzmy jeszcze tak, że rzeczywiście te reinkarnacje, ci reinkarnowani lamowie, nauczyciele, którzy konkretnie odradzają się, to jest specyfika wyłącznie buddyzmu tybetańskiego czy też tybetańsko-mongolskiego. Nie znajdziemy tego ani w Chinach, ani w Japonii, ani tym bardziej w Indiach, gdzie buddyzm zaczął swoją w ogóle działalność. Natomiast jest to właśnie pomysł Tybetańczyków, który pojawił się na przełomie XI i XII wieku. Wybitny nauczyciel buddyjski, który doszedł do wyjątkowego rozwoju duchowego, no, uznali uczniowie, że na pewno odrodzi się po raz kolejny i że można odnaleźć tą jego konkretną reinkarnację. Powodowany współczuciem dla wszystkich istot powinien pojawić się ponownie. I po różnych znakach zostawionych przez mistrza uczniowie rozpoznali jego reinkarnację, mimo że było to już parę lat po odejściu mistrza. I ta sytuacja się powtarza, ponieważ tego rodzaju praktyka utrzymywana jest do chwili obecnej w buddyzmie tybetańskim, czy też właśnie szerzej tybetańsko-mongolskim. I podobnie jak odradza się po raz kolejny Dalai Lama, Panchen Lama, czy właśnie no jakby stojąca w trzeciej kolejności w szkole, czy w tym rodzaju buddyzmu nazywanym Gelugpa, to jest Jitsun Dampa, to jest reinkarnacja, która odgrywała najważniejszą rolę w Mongolii. Nie wszystkim też Mongolia kojarzy się z buddyzmem, tymczasem Mongołowie przyjęli buddyzm już w XIII-XIV wieku, ponownie taka fala buddyzmu zawitała od XVI wieku i świetnie się ten buddyzm rozwijał do wieku XX, aż do momentu, kiedy nadeszły zmiany komunistyczne, najpierw rewolucja ludowa w 1921 roku, a następnie w 30 latach pogromy. I tutaj rzeczywiście ten buddyzm został prawie kompletnie wyrugowany, zniszczony. Zostało zaledwie kilkuset mnichów, którzy albo nie zostali zabici wprost w tych pogromach, albo zeświadczeni. W kolejnych latach ta liczba malała. W okresie socjalistycznej Mongolii to było około 60 mnichów. W klasztorze Gandan Tenchi Glin, który został pozostawiony, żeby było takie świadectwo, taki dowód tego, że religia czy swobody religijne są przestrzegane w Mongolii. I teraz kwestia reinkarnacji Jitsun Dampy. Obecnie mamy na świeżo sytuację, w której 8 marca w tym roku Dalai Lama, 14 Dalai Lama, rozpoznał chłopca, który jest 10. reinkarnacją owego Jitsun Dampy. Poprzedni Jitsun Dampa, 9, zmarł w 2012 roku i w 2016 roku Dalai Lama stwierdził, że już można się spodziewać, że ta reinkarnacja się pojawiła na Ziemi, że można szukać tego chłopca. Mongołowie mieli olbrzymie nadzieje, że będzie to chłopiec mongolski i tak się rzeczywiście stało. Jest to chłopiec, który się nazywa Aguidei Altannar. Co ciekawe, ma brata bliźniaka, Achiltaya. A więc mamy jakby dwóch identycznych chłopców, z których jeden jest rozpoznany jako 10. reinkarnacja. A mogę wejść pani słowo na sekundę? Tak, oczywiście. Jeżeli są to bliźniacy, to reinkarnacja nie jest podwójna? Nie, reinkarnacja nie jest podwójna, reinkarnacja jest pojedyncza, ale możemy zauważyć, że w przeszłości były takie sytuacje, w których na przykład Dalai Lama zmarł, a nie powiadomiono o tym szerokich mas, tylko w momencie, kiedy 5. Dalai Lama zmarł, to jego sobowtór sprawował funkcje reprezentacyjne, natomiast w rzeczywistości zarządzał państwem administrator, czyli regent. Więc patrząc na to z takiego no jakby politycznego punktu widzenia, fakt, że mamy rozpoznaną reinkarnację, ale on ma brata bliźniaka, no, stwarza większe możliwości manewru, gdyby tego pierwszego z jakiegoś powodu zabrakło. Dlaczego tutaj sytuacja jest napięta? Ponieważ w rozpoznawaniu, podczas rozpoznawania reinkarnacji wiemy, że już 14 Dalai Lama jest w podeszłym wieku. Były kontrowersje przy rozpoznaniu Panchen Lamy. Tutaj 14 Dalai Lama w 1995 roku rozpoznał Panchen Lamę, wskazał, które to dziecko tybetańskie jest właściwym Panchen Lamą, ale władze chińskie tego nie uznały. Chłopiec zaginął, również komitet poszukiwawczy, przewodniczący tego komitetu zaginął. Do chwili obecnej nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę z tym dzieckiem. Natomiast władze chińskie uznały, że należy przeprowadzić innego rodzaju rozpoznanie, kto jest właściwą reinkarnacją, tak zwane losowanie ze złotej urny, które było praktykowane w Tybecie, było wprowadzone przez dynastię mandżurską Qing, ale nie było stosowane zawsze. To było stosowane w sytuacjach, kiedy rzeczywiście była jakaś kontrowersja, natomiast w wypadku 10, 14 Dalai Lamy, 13 Dalai Lamy nie dokonano takiego wyboru, czyli zachowano tradycyjny sposób tybetański. Zatem wybrane przez chińskie władze Panchen Lama no jest jakby tym drugim Panchen Lamą. Jakby wierni oddają mu również cześć, ponieważ uważają, że to jest jakaś reinkarnacja, tylko no akurat nie Panchen Lamy, bo tego wskazał Dalai Lama. Po śmierci Dalai Lamy na pewno rozpoczną się poszukiwania jego kolejnego wcielenia i tutaj rola Panchen Lamy może być istotna, więc władze chińskie wskazując na inną osobę mają szansę, czy będą zapewne chciały brać udział w tych poszukiwaniach i w zatwierdzeniu kolejnej reinkarnacji. No ale też można się spodziewać, że niezależni Tybetańczycy emigracyjni również dokonają poszukiwań i wskazania właściwej reinkarnacji. Tu może się okazać, że właśnie rola owego Jetsun Dampe może też być w jakiś sposób istotna przy tym rozpoznawaniu, ze względu na to, że jest on ważną reinkarnacją. Natomiast sam 10 Jetsun Dampa no niejako może wracać do sytuacji, kiedy komuniści zajęli Mongolię. Wówczas 8 Jetsun Dampa w 1921 roku jeszcze żył, zmarł w 1924 i początkowo no, władze komunistyczne zabroniły odnajdowania kolejnej reinkarnacji, a władze komunistyczne przejęły rządy. Ale z drugiej strony można na to spojrzeć w ten sposób, że 10 Jetsun Dampa mógłby nawet ubiegać się o władzę w Mongolii jako no właśnie ten odsunięty od władzy przez komunistów w latach 30. jako spadkobierca tej tradycji. To jest w ogóle ciekawy sposób rządzenia, ustrój hierokratyczny, kiedy przywódca religijny jednocześnie sprawuje władzę polityczną, a więc ten hierarcha jest jednocześnie władcą. Mamy taki ustrój w Watykanie, gdzie papież jest jednocześnie władcą państwa Watykan. I podobnie było w Tybecie, a później właśnie w Mongolii, gdzie ten sposób rządzenia został wprowadzony przy 8 Jetsun Dampie w 1911 roku, kiedy skończyły się rządy mandżurskiej dynastii w Chinach, ale również jej wpływy w Mongolii i Mongołowie uznali, że jest to moment na ogłoszenie niepodległości państwa mongolskiego i właśnie wybrali Jetsun Dampę. W takim razie, pani profesor, dlaczego tutaj pojawiają się w tej układance Chiny? Wspomniała pani o Watykanie. Czy to nie jest trochę tak, kiedy mamy do czynienia z niepodległym państwem, jakim jest Mongolia? Oczywiście kiedyś należała do dynastii Qing. Teraz jako jedna z prowincji Chin jest Mongolia wewnętrzna, ale to, co jest państwem obecnie, jest dawną prowincją Mongolii zewnętrznej, więc teoretycznie też można by się zastanawiać, jeżeli Chinom obecnym zależy tak na przywróceniu Tajwanu do tak zwanej macierzy Chin kontynentalnych, do ojczyzny, no to równie dobrze mogliby mieć taki pomysł odnośnie Ulaanbaatar i całej tej Mongolii dawnej zewnętrznej, obecnie niezależnej, a nie mają. Ale dlaczego roszczą sobie prawo do tego, żeby powiedzieć, kto będzie kolejnym wcieleniem Jetsun Dampy? Wspomniała pani Watykan. Czy to trochę tak, jakby chcieli wybierać papieża? Można powiedzieć, że tego można się spodziewać, natomiast no, jeszcze do tej sytuacji nie doszło. Na razie mamy tylko wskazanie przez Dalaj Lamę i rozpoczęcie przygotowań do intronizacji. Jeszcze ta 10. reinkarnacja nie została intronizowana, to jest rodzaj no, takiego obrzędu buddyjskiego, jakkolwiek brzmi to bardzo właśnie w kontekście monarchii, ale jest to rodzaj takiej uroczystości, kiedy ta reinkarnacja rzeczywiście już przejmuje swoje funkcje. Więc tutaj raczej można się spodziewać wpływania Chin na właśnie ten wybór. Możliwe jest zakwestionowanie, możliwe jest równoległe wybranie innego kandydata i no jakby forsowanie, że to ten inny kandydat jest właściwą reinkarnacją. Mamy takie sytuacje, kiedy mamy no właśnie te podwójne wybory. Przy czym no, wierni wtedy są w jakiś sposób podzieleni. Jedni uważają, że to ta reinkarnacja jest prawidłowa, inni, że ta inna, a często po prostu oddają cześć obydwu, uważając, że tak czy inaczej chodzi o osoby, które doszły do bardzo wysokiego zaawansowania w rozwoju duchowym i odrodziły się po raz kolejny, żeby wspomagać wiernych. Jeżeli chodzi o nastawienie Chińskiej Republiki Ludowej do Mongolii niepodległej, no oczywiście niepodległa Mongolia jest członkiem ONZ, jest państwem właśnie niepodległym i niezależnym, ale nie można zapominać, że znajduje się pomiędzy dwoma gigantami, to znaczy między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową. Nie graniczy z nikim innym, jest takim rzeczywiście państwem pomiędzy tymi wielkimi mocarstwami światowymi. No, można powiedzieć, że utrzymanie tej niepodległości i niezależności nie jest proste. I tutaj no, zawsze można się spodziewać zagrożenia z jednej bądź z drugiej strony. Bardzo dziękujemy za komentarz w takim razie. Patrzymy cały czas na to, co się dzieje w Londynie i te wybory następców świata duchowego, tak według buddyzmu tybetańskiego też tak dają do myślenia odnośnie sukcesji, odnośnie całego ceremoniału i kultywowania tradycji przez wieki. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Była z nami profesor Agata Bereja-Starzyńska, mongolista i tybetolog. Dziękuję pięknie, do widzenia. Christmas tree, the night they're sitting. A teraz, proszę Państwa, no pozostając rzecz jasna w klimacie różnych parad i ceremonii, ale tym razem będzie to takie krzywe zwierciadło, przeniesiemy się do Moskwy, bo tam Dzień Zwycięstwa niedługo. Wiadomo, kalendarz jest dla wszystkich taki sam, ale parada, którą organizuje prezydent Putin, będzie oglądana przez tylko jednego gościa z zagranicy, prezydenta Kirgistanu. Nikt inny nie przyjedzie, co również nie powinno nas dziwić. Żeby opowiedzieć nam o tym, dlaczego wizyta prezydenta Kirgistanu jest ważna, jak to wpływa na sytuację w regionie, jakie jest postrzeganie Rosji w regionie Kaukazu, Azji Centralnej, opowie nam pan Kacper Ochman, autor bloga Kierunek Kaukaz. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie naszych słuchaczy. Co to oznacza, że Sadr Japarow, czyli prezydent Kirgistanu, no jest w Moskwie i czeka na paradę 9 maja? Jako jedyny. Zacznę od drobnej aktualizacji, bo dzisiaj pojawiły się informacje i wczoraj napływały informacje o tym, że prezydent Putin zaprosił również na paradę zwycięstwa w Moskwie prezydenta Tadżykistanu, Emomali Rahmona, natomiast jeszcze na chwilę obecną Duszanbe nie potwierdziło oficjalnie, czy prezydent Rahmon wybierze się do Moskwy. Tutaj w kwestii... Ale to wciąż byłby ten sam region, Tadżykistan, Kirgistan. To byłby wciąż ten sam region, byśmy powiedzieli, że ten sam skład, bo ostatni paradzie zwycięstwa, na której był w ogóle zagraniczny przywódca, to właśnie bodajże w zeszłym roku lub dwa lata temu był to właśnie prezydent Rahmon. Od tej pory nie pojawił się nikt z zagranicy, z rangi prezydenta, aby oglądać paradę zwycięstwa w Moskwie, także tutaj jakiegoś szczególnego precedensu by nie było, natomiast kwestie, powiedziałbym tutaj, regionalne wchodzą w grę, te tadżycko-kirgijskie spory graniczne i powiedzmy jakaś szczególnej sympatii nie ma między prezydentem Japarowem a prezydentem Rahmonem i tutaj wydaje mi się, że prezydent Putin dość umiejętnie jeszcze rozgrywa kwestie właśnie regionalne i niesnasek między obydwoma państwami. A co to oznacza, wizyta prezydenta Japarowa w Moskwie? No, ostatnie miesiące, a nawet tygodnie to pewne gesty, które Kirgistan wykonywał wewnętrznie, ale też miały wymiar zewnętrzny, które mogły być odbierane przez Moskwę negatywnie. Od anulowania manewrów wojskowych Niezniszczalne Braterstwo w Kirgistanie, manewrów o organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym, anulowanie ćwiczeń sztabowych również w Kirgistanie tejże organizacji. W ostatnich dwóch tygodniach pojawiły się deklaracje ze strony Biszkeku o przyspieszeniu prac nad przejściem z syryjskiego na alfabet łaciński, co zostało szybko skorygowane przez prezydenta Japarowa właśnie, ponieważ być może odwecie za te wszystkie decyzje, bo też trzeba pamiętać o tym, że na szczycie w Samarkandzie, na szczycie z Szanghajskiej Organizacji Współpracy, prezydent Japarow wpisał się w taki trend przywódców spóźniających się na spotkanie z prezydentem Putinem, co do tej pory było taką częstą praktyką prezydenta Putina. W odwecie za te wszystkie, byśmy powiedzieli, decyzje i ruchy, gesty wykonywane przez Kirgistan, Rosja wstrzymała import kirgijskich produktów rolnych, mleczarskich i to jest już taki, powiedziałbym, konkretniejszy gest, cios wykonany w stronę Kirgistanu. No i być może prezydent Japarow musi wykonać teraz kilka ruchów takich taktycznych, aby swojego, no bądź sojusznika i partnera bliskiego, bo do takiego wciąż bliskiego uważa Moskwę, jednak dobruchać, uspokoić. A gdzie Rosja ma jeszcze bazy wojskowe w regionie? Tam. To jest przede wszystkim Kirgistan, baza Kant, baza lotnicza, baza w Tadżykistanie, największa baza rosyjska na świecie, licząca ponad 7 tysięcy żołnierzy. No, Rosjanie do niedawna byli jeszcze jako kontyngent OBZ-u w Kazachstanie po interwencji, po protestach styczniowych, ale to była bardzo krótka interwencja rosyjska. Natomiast no, Rosja też nie ukrywa swoich ambicji do zwiększenia obecności swoich służb i przede wszystkim Straży Granicznej, jeśli chodzi o współpracę z Turkmenistanem, bo to też jest bardzo ważny partner i wyjście na Afganistan. Także Przede wszystkim Rosja skupia się na Kirgistanie i Tadżykistanie, bo tam ma swoje bazy, natomiast nie ukrywa, że chciałaby zwiększyć swój system posiadania o zwiększenie współpracy militarnej, chociażby z Turkmenistanem. A czy to oznacza, że pozostałe kraje regionu, te mniejsze niż Kazachstan, bo Kazachstan przytłacza wszystkich rozmiarem, czyli Uzbekistan i Turkmenistan, są tak bardzo prorosyjskie, że nie trzeba o nie zabiegać, czy wręcz odwrotnie, że się już nie da? To jest, wydaje mi się, zaszłość już kilkudziesięciu lat, jeśli nie ostatnich trzech dekad, kiedy te państwa faktycznie stały się niepodległymi republikami. I to widać bardzo dobrze na przykładzie Turkmenistanu, który chcąc współpracować przede wszystkim w wymiarze energetycznym, bo gaz i ropa naftowa to są główne bogactwa Turkmenistanu, wciąż jest on z Turkmenistan sfokusowany na Rosję, ponieważ możliwości eksportu błękitnego paliwa chociażby do Azji Południowej, do Pakistanu czy do Afganistanu wciąż są bardzo ograniczone, jeśli nie niemożliwe ze względu na sytuację wewnętrzną w Afganistanie, ale też na brak, byśmy powiedzieli, twardego pieniądza, który mogłyby koncerny różne położyć na stół i budować chociażby gazociąg TAPI, na którym bardzo zależy Turkmenistanowi. Nie ma możliwości eksportu turkmeńskiego gazu przez Morze Kaspijskie i Azerbejdżan do Turcji, a więc i do Europy. Także bądź co bądź, wciąż Turkmenistan w pewnym sensie jest zakładnikiem rosyjskim i oprócz tego gazu są też kwestie bardzo licznej diaspory turkmeńskiej, która zarobkowo trudzi się w Rosji chociażby. Gdybyśmy chcieli, byś nie mieli... A Uzbekistan również. Aha. Uzbekistan też bardzo zwiększył współpracę, zintensyfikował współpracę z Rosją w wymiarze gazowym, ale próbował uniknąć tego pomysłu Unii Gazowej, który pojawił się na początku tego roku. Rosja bardzo umiejętnie próbuje rozgrywać problemy gazowe Uzbekistanu, który musi eksportować gaz, ale również ma coraz większe zapotrzebowanie. I w związku z tym stara się tutaj zwiększyć swoją obecność w Uzbekistanie. Także jeśli chodzi o Turkmenistan i Uzbekistan, tutaj oprócz tego wymiaru militarnego, wymiaru bezpieczeństwa, widziałbym też duży aspekt przede wszystkim energetyczny. Gdybyśmy chcieli, byś nie mieli, to można by przywołać wypowiedź sprzed kilkunastu dni chińskiego ambasadora we Francji, który zanegował suwerenność byłych republik sowieckich, między innymi państw, o których teraz mowa, czyli Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, wszystkich, mówiąc, że one nie istnieją zgodnie z prawem międzynarodowym. Nawet to już był taki poziom absurdu za wysoki dla Pekinu, że komentarz pana ambasadora Lusheye został zanegowany przez centralę w Pekinie. Ale jak te słowa zostały odebrane w poszczególnych państwach? One odebrane zostały oczywiście negatywnie, natomiast też trzeba sobie zdawać sprawę, że Chińczycy mogą sobie pozwolić na takie komentarze i zostaną one puszczone, powiedzmy, wpuszczone jednym uchem, a drugim wyjdą w niektórych państwach regionu, przede wszystkim w tych państwach, których Chińczycy są bardzo mocno obecni gospodarczo, to jest przede wszystkim Tadżykistan. Coraz bardziej Uzbekistan, który wciąż jeszcze ma dosyć silne struktury, powiedzmy, powiedzieli gospodarcze, ale przede wszystkim tej gałęzi przemysłu, którą Chiny są bardzo zainteresowane. To chociażby branża samochodowa jest takim elementem, którym Chińczycy bardzo się interesują, no ale też przede wszystkim kwestie tego nowego jedwabnego szlaku, czyli pasa i drogi, który przechodzi przez Kazachstan. I w pewnym sensie też to, na czym bardzo zależy też Uzbekistanowi i Kirgistanowi, czyli powstająca nowa kolej łącząca te trzy państwa, czyli Chiny, Kirgistan i Uzbekistan, wciąż Chińczycy mogą sobie pozwalać na takie uszczypliwe komentarze, tak jak to poczynił chiński ambasador. No i w pewnym sensie skończy się to na notach dyplomatycznych, wyrazach oburzenia ze strony dysydentów we wszystkich pięciu stolicach Azji Centralnej. Ale taka uwaga, takie stanowisko chińskiego ambasadora znacząco wpłynie na postrzeganie i rolę Chin w Azji Centralnej? Myślę, że to jest za mały kaliber, żeby do czegoś takiego mogło dojść. Bardziej na przykład w Kazachstanie przykowała uwagę kwestia zmiany w gruntach i dostępności gruntów dla obcokrajowców. I tu bardzo silne społeczne protesty doprowadziły do tego, że te prawo o dostępności gruntów dla obcokrajowców zmieniono, bo obawiano się, że będzie prawdziwy najazd chińskich interesariuszy, którzy będą chcieli kupować ziemię w Kazachstanie. W takim razie, bo tutaj tym pytaniem chciałem właśnie poznać pana opinię, czy region szanuje te kraje, o których mowa, no bo ogromny sąsiad Rosja jest taki, jaki widzimy i działa tak, jak działa, a właśnie ta wypowiedź chińskiego ambasadora pokazywałaby też, że kolejne państwo, na które teoretycznie Kirgistan, Uzbekistan mogłyby liczyć i reszta państw, no to też neguje ich suwerenność. Ostatnie pytanie w takim razie, czy kwestia, jakby pan był uprzejmy krótko odnieść się do tego, czy kwestia Ujgurów, którzy graniczą jako prowincja Xinjiang, zachodnia część Chin z Kazachstanem, z Kirgistanem, to jest dawny region Siedmiorzecza, czy to jest ważne dla byłych republik radzieckich? Myślę, że na tę chwilę nie jest to taka istotna kwestia w relacjach Kazachów, Kirgizów z Uzbeków z Chinami. Ten temat pojawia się od czasu do czasu przede wszystkim w wymiarze takim ludzkim, w sensie bardzo dużo protestów pojawia się w Kazachstanie czy w Kirgistanie, ale to są oczywiście protesty, które wybuchają cyklicznie, nie z jakąś taką trwałą, stałą intensyfikacją. Sądzę, że nie jest to obecnie kluczowy temat w relacjach tych trzech państw, o których wspomniałem, z Chinami. Myślę, że te wszystkie trzy republiki zdają sobie sprawę ze słabości i no, jednak dużej dozy współpracy z chińskim partnerem, aby móc tutaj zachowywać się bardziej asertywnie w tym względzie. Bardzo dziękuję za pański komentarz. Kacper Ochman, autor serwisu Kierunek Kaukaz, był naszym gościem. Dziękuję panie redaktorze i dziękuję naszym słuchaczom. Do usłyszenia. Number. I was lightning before the thunder. Thunder. While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Teraz, proszę Państwa, wrócimy na chwilę do Europy, połączymy ją z wojną na Ukrainie, ponieważ niespodziewanie w połowie tygodnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Helsinek, by spotkać się z prezydentem Finlandii. Następnie udał się do Hagi, gdzie spotkał się z przedstawicielami Trybunału Karnego, który to wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. O tym mówiliśmy tydzień temu, rozmawiając z prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego Piotrem Hofmańskim. W swoim przemówieniu Zełenski podkreślał, że kto niesie wojnę, powinien być gotowy na osąd. Posłuchajmy, co przygotował nam na ten temat Michał Strzałkowski. Obie wizyty Wołodymyra Zełenskiego trzymane były w ścisłej tajemnicy do ostatniej chwili. O tym, że prezydent Ukrainy odwiedza w środę Finlandię, poinformowano dopiero, gdy dotarł do Helsinek. Nie wiadomo dokładnie, jaką przebył drogę, ale według fińskich mediów podróżował przez Polskę. W Helsinkach zjawił się na zaproszenie prezydenta Finlandii Sauliego Niinistö. Podziękował mu za dotychczasowe wsparcie jego kraju, m.in. dostawami broni i amunicji. Kiedy wzmacniamy nasze linie obrony, kiedy przywracamy nasze granice, wzmacniamy również granice wszystkich naszych partnerów. Dzięki naszym połączonym wysiłkom agresor nigdy nie dotrze do Helsinek. Z kolei prezydent Niinistö przekonywał, że walka o wolność i suwerenność Ukrainy toczy się również na globalnej scenie politycznej. Rosyjski atak na Ukrainę i obrona Ukrainy poruszyły na światowej scenie kwestie niezwiązane bezpośrednio z wojną, ale które wpływają na opinię wielu narodów. Trwa walka o duszę narodów na całym świecie. W Helsinkach Władimir Zełenski wziął także udział w szczycie premierów państw nordyckich, na który przybyli do Finlandii także szefowie rządów Danii, Norwegii, Szwecji i Islandii. Cała piątka skandynawskich polityków zapewniła, że wsparcie dla Ukrainy nie ustanie. Takie same zapewnienia Wołodymyr Zełenski usłyszał w czwartek w Hadze, gdzie spotkał się nie tylko z premierem Niderlandów, ale także ze specjalnie przybyłym do Hagi szefem belgijskiego rządu federalnego. Premier niderlandzki Mark Rutte podkreślał, że barbarzyńska agresja Rosji na Ukrainę przypomniała całemu wolnemu światu o wspólnych wartościach. This is an unjust war against everything. To jest niesprawiedliwa wojna przeciwko wszystkiemu, na czym się opieramy. To jest wojna przeciwko wolności i demokracji, a także praworządności w naszej części świata. Dlatego stoimy razem z narodem ukraińskim. Rosja nie może wygrać tej wojny. Musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wszystkie przejawy agresji i niesprawiedliwości, za napaści dokonywane dzień po dniu na naród ukraiński w tej przerażającej wojnie. Z kolei belgijski premier Alexander De Croo poinformował, że jego kraj ogłosi niebawem kolejny pakiet wojskowego wsparcia dla Ukrainy. W Hadze Wołodymyr Zełenski spotkał się także z prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego Piotrem Hofmańskim. Podziękował mu za wydanie przez Trybunał w marcu nakazu aresztowania Władimira Putina, za wydanie rozkazu porywania ukraińskich dzieci, co uznano za zbrodnię wojenną. We all want to see different Vladimir. Wszyscy chcemy zobaczyć tu w Hadze innego Władimira, tego, który zasługuje na karę za swoje zbrodnicze czyny. On musi trafić do stolicy międzynarodowego prawa. Jestem pewien, że tak będzie, gdy wygramy wojnę, a my ją wygramy. W Hadze Wołodymyr Zełenski został także przyjęty przez króla Niderlandów Wilhelma Aleksandra, który także zapewnił go o dalszym wsparciu dla Ukrainy. Z kolei niemieckie media podały, że prezydent Ukrainy za tydzień ma się zjawić z wizytą także w Berlinie. Ponieważ jednak wypłynął jej dokładny plan, łącznie z nazwą hotelu, w jakim miałby nocować Zełenski, wizyta ta miała stanąć pod znakiem zapytania z powodów bezpieczeństwa. Strona ukraińska ma być też bardzo zła na stronę niemiecką za to, że dopuściła do medialnego przecieku. No i mając na uwadze to, że Międzynarodowy Trybunał Karny chce sprawiedliwości dla rosyjskiego prezydenta, porozmawiamy teraz między innymi o rocznicy wymierzenia takiej sprawiedliwości dla innego przywódcy, który sobie pomyślał tak w kontrze do tego, żeby być człowiekiem i organizował zamachy terrorystyczne. 2 maja minęła 12. rocznica wyeliminowania, zamordowania, zabicia, usunięcia Osamy Bin Ladena przez amerykańskie wojsko w pakistańskim Abbottabadzie. No, w przypadku Putina mówimy o procesie. Mówimy o czymś, co miałoby mieć podstawy karne i konkretną formę przez Trybunał z Hagi. Między innymi o tej rocznicy związanej z Bin Ladenem opowie nam teraz Patryk Kugiel, nasz ostatni gość tej audycji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ale nie będzie to nasz jedyny temat. Jak z perspektywy 12 lat i teraz wojny na Ukrainie jest to wyeliminowanie Bin Ladena ważne? Ja myślę, że tutaj się nic nie zmieniło. Tak, była dość duża zgodność społeczności międzynarodowej i opinii publicznej, że Osama Bin Laden no, jego usunięcie uczyniło świat bezpieczniejszym miejscem, więc tutaj no, nikt chyba nie rozpaczał zbytnio, przynajmniej w świecie zachodnim, nad tym sposobem, w jaki doszło do zabójstwa Bin Ladena. Pamiętajmy, że tego typu zabójstwa pozasądowe, jak to się fachowo nazywa, zdarzają się no, prawie że codziennie, tak? W tak zwanej wojnie z terroryzmem przez dziesiątki lat siły zachodnie eliminowały w ten sposób, często za pomocą dronów, setki bojowników, tak? Ludzi, którym nie wytyczono procesów sądowych, ale których po prostu zabijano, podejrzewając ich o bycie członkami organizacji terrorystycznej. Więc usunięcie Osamy Bin Ladena te 12 lat temu pewnie uczyniło świat bezpieczniejszym. Al-Kaida dzisiaj jest organizacją szczątkową, w zasadzie w rozsypce. Pamiętajmy, że w zeszłym roku zabito też następcę Bin Ladena, Aymana al-Zawahiriego, który w Kabulu się ukrywał. Więc ta organizacja jakby w bardzo skromnym wymiarze jeszcze w niektórych miejscach na świecie, bardziej w Afryce niż w Azji, funkcjonuje, ale nie stanowi już takiego zagrożenia jak te 20 czy 15 lat temu, a jakoś nie słyszałem o jakichś problemach prawnych dla prezydenta Stanów Zjednoczonych za to, że Bin Ladena usunął w taki, a nie inny sposób. No i tutaj właśnie powstaje pytanie, bądź pozostaje cały czas obecne z nami pytanie, komu o tym osądzać, bo mieliśmy dzisiaj na linii ambasadora Rzeczpospolitej w Moskwie, któremu grożą Rosjanie. Pan Krzysztof Krajewski opowiadał nam o tym. Rozmawialiśmy tydzień temu ze wspominanym Piotrem Hofmańskim, szefem MTK z Hagi, który ogłaszał nakaz aresztowania na Putina. I teraz jeszcze pański udział w naszej audycji jest powiązany z tym, że w indyjskim, bo pan na Indiach bardzo dobrze się zna, w indyjskim Goa jest obecnie prowadzone spotkanie szefów spraw zagranicznych Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Indie przewodniczą w tym roku tej organizacji. Stąd są gospodarzem. Różne miejsca w kraju są wykorzystywane do tego. Także w G20 przewodniczą Indie. To jest ważny rok dla tego kraju. O wyzwaniach dla New Delhi też porozmawiamy, ale do Goa przyjechał Ławrow i członkowie Szanghajskiej Organizacji Współpracy nie wykazują jakiegoś zdenerwowania bądź zażenowania, że no są na jednym spotkaniu ważnym, dyplomatycznym razem z szefem rosyjskiej dyplomacji. Jak to oceniać? Ale absolutnie tutaj o jakichś wyrzutach sumienia nie możemy mówić. Zresztą Ławrow tak naprawdę przygotowuje wizytę Władimira Putina, bo Szanghajska Organizacja Współpracy będzie miała w lipcu swój szczyt, na który prawdopodobnie Putin się wybierze razem z prezydentem Chin i przywódcami innych państw, członków tej organizacji. Więc w lipcu będzie może nawet pierwszy taki test dla społeczności międzynarodowej, dla Indii, co zrobić w sytuacji, kiedy Władimir Putin no, wyjeżdża ze swojego kraju i się normalnie bierze udział w spotkaniach dyplomatycznych. Indie z tym żadnego problemu nie mają. Ławrow był chyba któryś raz, na pewno przynajmniej drugi w Indiach w tym roku i na pewno nie ostatni. Później Władimir Putin będzie właśnie na szczycie G20. Prawdopodobnie jest przynajmniej zaproszony. No to będzie dużo poważniejszy problem, no bo tam w G20 mamy przedstawicieli państw zachodnich tak samo. Także dla nich to będzie pewne wyzwanie. A tutaj szczyt spotkanie ministrów spraw zagranicznych Szanghajskiej Organizacji Współpracy to szczyt państw dość podobnie patrzących na świat. Z własnymi dwustronnymi problemami oczywiście, jak w relacjach indyjsko-chińskich chociażby, ale podzielających wiele spostrzeżeń na sprawy międzynarodowe i grupy, która się rozszerza, bo jednym z ważniejszych tematów tego spotkania na Goa było przyjęcie czy zaproszenie do członkostwa kolejnych dwóch państw, czyli Białorusi i Iranu. To też raczej nie są państwa, z którymi Zachodowi jest po drodze, a rozważane były kolejne zaproszenia o Birmę, o Malediwy, o Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Kuwejt. Więc ta organizacja staje się taką euroazjatycką organizacją, w której nie ma państw zachodnich i które mogą no, jakoś wspólny front w relacjach międzynarodowych prezentować i będzie to front czy spojrzenie często daleko od rozbieżne z tym, jak postrzega się świat w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. A jakie mają główne cele Indie podczas tego ważnego roku prezydencji dla siebie? No, najważniejszym celem jest... Co oni chcą pokazać? Jaką swoją linię polityczną? Że państwem są jakim? Że są niezależnym mocarstwem, które nie kłania się ani Zachodowi, ani Chinom, które są takim trzecim biegunem stosunków międzynarodowych. Tak? Dlatego w wojnie na Ukrainie nie opowiedziały się po żadnej ze stron. Nie chcą się dość jednoznacznie opowiedzieć w rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Same prezentują się jako głos państw rozwijających się, jako głos globalnego południa. I to tym państwom pewnie imponuje postawa Indii, które są bardzo asertywne w stosunku do presji zachodniej czy do presji z drugiej strony, z Rosji czy z Chin. Indie pokazują, że można być niezależnym państwem, które dba wyłącznie o własne interesy, robi to wszystko, co jest w ich interesie i jednocześnie Indie jako to państwo, które wychodzi z takiego statusu biednego państwa zacofanego, rozwijającego się, dołącza do grona mocarstw światowych. Ono chce powiedzieć, że ono reprezentuje głosy tego pomijanego globalnego południa, że ono będzie dbało, nie wiem, o oddłużenie państw najbiedniejszych, o zmiany w handlu międzynarodowym, w zasadach udzielania pomocy rozwojowej i tak dalej. Więc tu Indie chcą, żeby cały świat w tym roku, kiedy właśnie sprawują te dwie ważne prezydencje, żeby cały świat przyznał, że Indie są już mocarstwem globalnym, są niezależnym biegunem w wielobiegunowym świecie. A kiedy szykują się w takim razie kolejne wybory w Indiach? Czy to będzie następny rok? Dokładnie, ma pan redaktor rację. Prawdopodobnie to i wybory w Indiach trwają zawsze kilka miesięcy, ale prawdopodobnie zakończą się w maju przyszłego roku. Także Indie wkraczają powoli już w temat, znaczy w okres kampanii wyborczej. I tutaj prezydencja w G20 zwłaszcza jest jednym z ważnych elementów. To znaczy premier Modi, dzisiejszy premier Indii, chce pokazać się jako ten przywódca światowy, tak? Jakby taki dać swoim współobywatelom powód do dumy z bycia Indusem, do tego pokazać, że Indie są rozgrywającym, który może, nie wiem, być mediatorem na przykład w wojnie na Ukrainie, który właśnie, o którego względy zabiegają inne państwa, tak? Do którego ustawia się kolejka chętnych liderów innych państw. Zresztą z drugiej strony, że Modi jest zapraszany wszędzie na świecie. Więc w czerwcu będzie na specjalnej wizycie państwowej w Stanach Zjednoczonych, a w lipcu jest zaproszony na Dzień Bastylii do Francji na też z najwyższymi honorami wizytę. No i to będzie przyczynek, jakby początek kampanii wyborczej, która pewnie od jesieni tego roku będzie już w pełnym rozruchu. I szczyt we wrześniu G20 będzie taką kulminacją tej zewnętrznej, tak jakby tego elementu, gdzie premier Modi i partia BJP będzie chciała pokazać, że uczyniła Indię wielkim światowym graczem, mocarstwem, o którego względy zabiegają inni. I w związku z tym głosujcie na nas, prawda, w przyszłym roku w wyborach, bo my czynimy Indie wielkimi. Więc tutaj sukces G20 ma właśnie, tak jak pan redaktor zauważył, ważny wymiar wewnętrzny, polityczny. To sukces lub powodzenie tego szczytu i całej prezydencji w G20 będzie ważnym elementem, jakby punktem dla partii BJP, dla premiera Modiego w nadchodzących wyborach w kampanii wyborczej. A czy Modi może się ubiegać o trzecią kadencję? Jak najbardziej. To w Indiach nie ma takich ograniczeń poza czynnikami naturalnymi. Przecież premier Jawaharlal Nehru był 20 lat ponad premierem Indii, aż do swojej śmierci. Od tamtego czasu też rządy zmieniały się dużo częściej, no ale na dzień dzisiejszy premier Modi kończy drugą kadencję, to będzie 10 lat. Cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym i nawet w różnych rankingach liderów popularności i przywódców światowych ma najwyższe spośród znanych takich liderów ważnych państw, najwyższe wskaźniki popularności wewnętrznej, więc prawdopodobnie, jak się nic nie wydarzy, będzie kontynuował swoją misję komisję po wyborach w przyszłym roku, a ta bardzo asertywna, ambitna polityka zagraniczna i coś, co nam by się nie podobało, czyli neutralność w wojnie w Ukrainie, podoba się Indusom i przysparza mu głosów i zwiększa jego szanse na to, żeby u władzy pozostać. Bardzo dziękuję za komentarz. W takim razie będziemy bacznie się przyglądać temu, co wyjdzie jako komunikat oficjalny po tym wspominanym spotkaniu i tych kolejnych z New Delhi. Patryk Kugiel, ekspert od Indii z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję uprzejmie. I także to czas pożegnań dla nas wszystkich. Wydłużona o godzinę, ale wciąż kończąca się o 15:00, audycja Świat do trzeciej teraz dobiegła końca. Bardzo dziękujemy za bycie z nami przez te ostatnie 3 godziny w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. I obiecujemy, że za tydzień przygotujemy równie spory, przekrojowy materiał zrozumienia świata. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy.